قال الزهري دعاء نجيني حديثة كمنا ست قال الزهري أمسيما الزهري سليو نتوناني الزهري من يعرفه إمام كذلك كبار التابعين محمد بن مسلم سواء محمد بن مسلم الزهري أنا سيما قال الزهري إيه محمد بن شهاب لا محمد بن شهاب الزهري نا كتك كتاب في حديثي أنا تجوك مجينة يوتماويني كنا باذا رواه قال ابن شهاب ابن شهاب دو الزهري سمعت أنس بن مالك نممسكي أنس بن مالك هو يمشينا مصحابة سمعت أنس بن مالك نممسكي أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك نكتكا مصحابة ولوشيلي وكوفة نفريك مكتسينة تاتو هجرية mpaka nafariki ndiye sahaba tajiri hakuna sahaba tajiri kama yeye na ndiye sahaba mwenye watoto wengi watoto zake na wajukuu zake walifika 200 mpaka anakufa watoto na wajukuu 200 sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua kwamba Allah amjalie umri mrefu Allah amjalie mali na Allah amjalie watoto na wajukuu ni sehemu ya watoto wako mjukuu ni mtoto wako sawa kwa hiyo Anas bin Malik aliishi miaka mingi na wala hakuchanganyikiwa kiakili mpaka anafariki na inasemekana kipindi anafariki hakuna mji wowote katika mji wa Kiislamu isipokuwa ana majumba huko yep. mali zake alikuwa na mali nyingi hii ni kuonyesha kwamba swala la mali ni Allah mwenyewe tu akimkukupa anakupa tumeelewana sio kuminyana kwamba minyana Allah akikupa anakupa tu anakupa wala hakuna shida katika hilo na wala jambo la mali halifungamani na ucha Mungu wala na maasi Allah anakupa sawa Allah akikupa wewe mali cheo watoto wanawake hili jambo halifungamani chochote na imani yako lakini Allah kikupenda na kupa dini sawa Allah kikupenda fanya nini anakupa dini na dunia asipokupenda anakupa dunia peke yake dini hakupi haya Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhu yaqul anasema saqata an-nabiyyu alianguka mtume sallallahu alayhi wasallam سقط النبي الينقوك امتومي صلى الله عليه وسلم عن فرس كتوكا كوني فرس الينقوك امتومي صلى الله عليه وسلم كتوكا كوني فرس الفو ينقوك فجحش شقه الأيمن لكومية ukaumia upande wake wa kulia fajuhisha shiqquhu al-ayman ukaumia upande wake wa kulia akapata maumivu akapata majeraha kwa hiyo ikawa yuko ndani hawezi kutoka na hii ni kuonyesha kwamba mtume ni mwanadamu sawa kuna matukio yanamtokea kama mwanadamu wengine fadakhalna alayhi na'uduhu tukaingia kwake fadakhalna alihi tukaingia kwake na'uduhu tunamtembelea fadakhalna alihi na'uduhu tukaingia kwake tunamtembelea fahadarat as-salatu ukafika muda wa swala fahadarat as-salatu ukafika muda wa swala fasalla bina qa'idan akatusalisha sisi akiwa ni mwenye kukaa فصلى بنا قاعدا اكتسلش سيسي akiwa ni mwenye kukaa فصلينا وراءه قعودا tukaswali nyuma yake tukiwa ni wenye kukaa فصلينا وراءه tukaswali nyuma yake قع qu'udan, tukiwa ni wenye kukaa. Falamma qada as-salata, wakti alipomaliza kusali. Falamma qada as-salata, wakti alipomaliza kusali, qala akasema, innama, wa hakika hapa na vingine, ju'ila al-imamu, amewekwa imamu. Innama, hakika hapa na vingine, ju'ila al-imamu, amewekwa imamu, liyutamma bihi, ili afatwe. Na hii ni sharaf ya imamu. Lazima umfate imamu, unampenda utamfata, humpendi utamfata, amekuibia utamfata, amekudhulumu utamfata, na una jeuri ya kumkhalifu, na ukimkhalifu unapata dhambi. Sawa? Eh. Kwa hiyo imamu amewekwa ili afatwe. Fa idha kabbara, basi pindi atakapoleta takbira, kwa maana akasema Allahu akbar, fakabbiru, na nyinyi leteni takbira, kwa maana na nyinyi semeni Allahu akbar. Kwa hiyo takbira ya imam na maamuma lazima sipishane. Na hii ni dalili kwamba ni haramu, ni haramu kuwa sambamba na imamu na kumtangulia imamu. Kuwa sambamba na imamu ni haramu. Yaani imamu amesema Allahu akbar, na wewe takbira yake na takbira yako ikaendana sambamba. Sehemu moja tu ndio maamuma anaruhusiwa kwenda sambamba na imamu, kwenye kuitikia amin bas. Sio kwenye kuitikia amin usubirie imamu amesema amin afu ndio useme amin kama vile watoto wadogo msikitini. Imam akisema amin naitikia kwa pamoja, lakini matendo yote yatakayobakia lazima imam atangulie. Wa idha sajada, na pindi anaposujudu, fasjudu, na nyinyi na nyinyi na nyinyi msujudu, fasjudu, na nyinyi msujudu. Wa idha sajada, na pindi anaposujudu, fasjudu, na nyinyi msujudu. Wa idha rafa'a, na pindi anaponyanyuka, farfa'u, na nyinyi nyanyukeni. Wa idha rafa'a, na pindi anaponyanyuka, farfa'u, na nyinyi nyanyukeni. Wa idha qala, na pindi anaposema sami'a Allahu liman hamida, akisema haya maneno haya, faqulu, nyinyi semeni rabbana walakal hamdu. Na hii ndio dalili ya wanaochuoni wanashikilia, wanasema kwamba maamuma hasemi sami'a Allahu liman hamida. Ye imam anaposema sami'a Allahu liman hamida, basi ye maamuma atanyanyuka kimya kimya na atasema rabbana walakal hamdu. Jambo hili lina khilafu, na khilafu yake, je, katika swala kuna sehemu mtu anakaa kimya? Ndio mzozo umetokea hapo. Kwa hiyo baadhi ya ahli ilmu wanasema kwamba imamu akisema sami Allahu liman hamida, na yeye utasema sami Allahu liman hamida. Lakini kauli nyingine ni kwamba imam, ambayo ndio inaungana na hadithi, akisema sami Allahu liman hamida, maamumu atasema rabbana walakal hamdu. Wa idha salla qa'idan, na pindi anaposali akiwa ni mwenye kukaa. Wa idha salla qa'idan, na pindi anaposali akiwa ni mwenye kukaa, fasallu qu'udan, na nyinyi salini mkiwa ni wenye kukaa. Ajma'una, wote. Na nyinyi salini mkiwa ni mwenye kukaa wote, au na nyinyi nyote. Fasallu qu'udan ajma'un, na nyinyi nyote salini mkiwa ni wenye kukaa, kwa maana hamtaki kumkhalifu imam. Na huyu ni imamu ambaye asili yake ni kusimama. Ama imamu ambaye ni kilema, hawezi kusimama, mguu wake ni mbovu na maumbile yake ni mabovu, kusimama kwake ndio kukaa. basi akiwa yeye ndio imamu wetu, sisi tutasali tukiwa tu wenye kusimama, hatusali tukiwa ni wenye kukaa, kwa sababu yeye kukaa kwake ndio kusimama kwake. Ama imam ambaye ni mzima, hana tatizo lolote, anaumwa, akaamua aswalishe akiwa ni mwenye kukaa, na nyinyi maamuma wote mtaswali mkiwa ni wenye kukaa. Sasa basi, msikitini hapa imam anaumwa, kaingia msikitini, akaamua awaswalishe watu akiwa amekaa, italazimika na sisi tusali tukiwa ni wenye kukaa. Lakini utotokea zogo hapo msikitini, patotokea zogo, kwani lazima uswalishe eh? Si wapishe wenzako waswalishe kama wewe unaumwa? Yes, ndio imamu. Na ndio maana vile vile katika matatizo makubwa hawa pia maimamu wetu hawa hawajui pia uimamu wao, wala hawajui nafasi ya imamu ni nini, wala zile ahkam za kisheria kuhusu imamu. Imamu si mtu wa kawaida kama unavyodhania nyinyi, kwa ni mtu tu ambaye hana kazi, si ndio? Mtu ambaye hana kazi. Sasa bana, wewe kwa kuwa huna kazi ndio utuswalisha hapa? Imamu ni kiongozi, sio kitu kama hicho. Na imamu ndio mwenye mamlaka ya kumruhusu mwadhini akimswali. Imamu ndio mwenye mamlaka ya kumruhusu mwadhini akimswali. Imamu anaweza akawepo, anafanya shughuli zake, muda wa sala umefika, tuswali, ambia subiri nimalize kazi zangu nitakuja tuswali. Hili limetokea katika zama za Mtume, sawa? Au imamu amefika hapa mbele akabana na haja, atawaambia subirini hapa nakwenda kutawadha au nakwenda chooni kwanza, mtakubali? Nyinyi vijana mtakubali? Akitoka pita hapo salishe tu zetu. Watu hawana adabu, ndio? Watu hawana adabu. Lakini pia maimamu wasiyafanye haya, sababu watu hawayajui. Ukitaka kuyafanya haya, kwanza wafundishe watu, wafundishe wale maamuma wako, ushe wafundishe. Sasa leo tunafanyia kazi yale tuliyoyasoma. Sasa imetokea sawa, imamu umeumwa, unaingia msikitini, unasali ukiwa umekaa, tayari maamuma wako wale wanaokuzunguka washeelewa kwamba hili jambo lafaa. Lakini wewe umekwenda kwenu kijijini, si ndio? Umetoka kwenye semina hapa, sasa nataka uwaonyeshe watu ya kwamba nimekutoka kusoma. Unakwenda na mambo mapya mapya ambayo watu hawayajui. Umeingia msikitini wewe, swali imetimiwa, unawaambia subirini kwanza nikatemie mate. Niye bwana na kohozi, unatokaje unatema kohozi lako, unakema kamasi zako, alafu unarudi tena msikitini, watakupiga. Sasa kijana hana adabu huyo. Sisi watu wazima tumekaa hapa tumsubiri yeye, na utatolewa katika uimamu. Kwa hiyo kwanza ilmu ndio itangulie, sawa? Ilmu itangulie kwanza, utendaji kazi utakuja baadaye. Kwa hiyo imamu anaposali akiwa amekaa, maamumu ataswali wakiwa wamekaa. Imamu akisema sami Allahu liman hamida, maamumu atasema rabbana walakal hamdu. Sasa hapa kuna faida tumeiweka kwamba hizi rabbana walaka alhamdu ziko nne, ndio tukasema kwamba wadhikru ba'da rafi'i min arfuku'i, na utajo au uradi baada ya kunyanyuka kutoka kwenye ruku'u. Wadhikru na uradi ba'da rafi'i min arfuku'i, baada ya kunyanyuka kutoka kwenye ruku'u. Arba'u sifatin, una sifa nne. Unasema rabbana lakal hamdu, sifa ya kwanza, au utaongeza wao sifa ya pili kwa kusema rabbana walakal hamdu. Sifa ya tatu utasema allahumma rabbana lakal hamdu, au utasema allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kullu wahidatin mujzi'atun, na kila moja katika hizi sifa nne inafaa. Wa kullu wahidatin, na kila moja katika hizi sifa nne mujziatun inafaa wal afdalu na iliyokuwa bora an yakula hadha ahyana ni kusema uradi huu wakati fulani wa hadha ahyana na uradi huu wakati mwingine na hii ndio kanuni katika adhkari zote ambazo zimepokelewa katika tamko zaidi ya moja iliyokuwa sunna ni wewe kutumia matamko yote leo unasoma hii kesho unasoma hii kama vile dua za ufunguzi wa swala sawa katika swala alfajiri unasoma dua fulani swala adhuhuri unasoma dua fulani swala magharibi unasoma dua nyingine kuna sunna kabla unasoma dua nyingine unachanganya tumalizie uradi hadithi ya mwisho katika dua ya kunyanyuka kutoka katika nini katika sujud عن أبي سعيد كتوك أبو سعيد الخضري وابن أبي أوفى ابن أبي ابن أبي أوفى يعني تو عبد الله يعني تو عبد الله ابن أبي أوفى وابن عباس ابن عباس وتهاوى وبكى حديثه قال رضي الله عنهم قال ومسيما كان رسول الله alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i pindi anaponyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu qala anasema rabbana ewe mola wetu mlezi lakal hamdu ni za kuwewe tu sifa njema hizo sifa njema hizo mil as-samawati ni ujao wa mbingu mil as-samawati ni ujao wa mbingu yani mbingu nzima zimejaa sifa njema za nani za Allah subhanahu wa ta'ala wa mil al-ardi na ujao wa ardhi hii ardhi yote imejaa sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala wa mil al-ardi na ujao wa ardhi wa mil ma shita na ujao wa kile ambacho umekitaka wa mil ma shita na ujao wa kile ambacho umekitaka min shay'in ba'du kutokana na kitu chochote baada ya hivyo kutokana na kitu chochote baada ya hivyo. Yaani kama kuna kitu kingine pia wewe mwenye Allah umekitaka kijae sifa zako, pia kitu hicho kimejaa sifa zako zilizokuwa njema. Kwa sifa za Allah ni nyingi, na ndio maana wewe huna uwezo wa kumsifia Allah alafu ukamtendea haki kwenye kule kumsifu. Aliyokufanyia yeye ni makubwa ambazo hata shukurani unazozitoa pia haziendani na aliyokufanyia. Na yeye mwenyewe Allah sifa alizokuwa nazo ambazo kajisifia yeye mwenyewe ni nyingi, na sisi hatuna uwezo kumsifia tukamtendia haki. Sawa? Kwa tunasema haya maneno kuweza kupunguza ile hali ya udhaifu kwenye kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Ahla thana'i والمجد wewe ni mwenye kustahiki sifa na utukufu ahla athna'i wewe ni mwenye kustahiki sifa athna'i ni ule utajo mzuri kwa hiyo ahla athna'i wewe ni mwenye kustahiki sifa nzuri walmajdi na utukufu ni wa kwake yeye أحق ما قال العبد ني حق زيدي أحق ني حق زيدي ما قال العبد يلي أمبال أم يسمى أمجي أحق ني حق زيدي ما قال العبد يلي أمبال أم يسمى أمجي وكلنا لك عبد نسيسي صوت وكويوي نواجه وكلنا نسيسي صوت laka kwa kuwewe abdu ni waja kwa maana mimi pia ni mja kwako na huyo aliyesema hayo maneno ni mja kwako sasa ni nani aliyesema hayo maneno sawa na hayo maneno ni yapi al-abd ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sasa hayo maneno ni yapi haya kwamba ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abdu ni haya maneno yafuatayo allahumma ni maneno matukufu sana sawa ni maneno matukufu sana kuna bwana mmoja kwa utukufu wa haya maneno aliyachukua akayaandika ofisini kwake sehemu ya kutafuta riziki ofisini sehemu ya kutafuta riziki si ndio ofisini panaitwa eh? Ofisini sio jengo ofisini ni mahali pa kutafuta nini riziki akaandika pale Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd yakawa namliwaza haya maneno yanaliwaza haya maneno haya kama wewe una njaa yanaliwaza sana na nyinyi mna njaa yasomeni haya maneno na mnyasikilize kwa makini kabisa Allahumma ewe Allah la mani'a hakuna mwenye kuzuia la mani'a hakuna mwenye kuzuia lima a'taita kwa yule ambaye umempa la mani'a hakuna mwenye kuzuia lima kumpa yule kumnyima yule ambaye lima kumnyima yule ambaye a'taita umempa la mani'a hakuna mwenye kuzuia lima kumpa yule ambaye a'taita kumnyima yule ambaye lima kumnyima yule ambaye a'taita umempa nani ana uwezo huo wa kuzuia kile ambacho Allah amekupa sasa wewe unajua hilo au hulijui au walisikia tu je unaliamini riziki yako bana wala haiji wala huitafuti kwa nguvu si kama vile haya maji si ndio miyatafuta mimi mikuja yenye na kama haya maji haya ni yako wewe Allah ameandika kwamba haya mimi nimepewa lakini sintokunywa utakunywa wewe utakunywa tu wala usiwe na wasiwasi utakunywa tu utashangaa tu mara chupa imedondoka si ndio baada ya hapo mimi nimetoka zangu nje umenifuata bana maji yako bana kunywa tu ina shida ndio yako yako tayari yao umetumia nguvu na ndio maana mtu wa tauhidi hana stress na maisha eti unakonda kabisa tena maisha unakona mawazo una kazi ajira zimechelewa kutoka una msongo wa mawazo wewe una tauhidi kabisa kaa darasani usome mimi sina stress na maisha afu sina hela sina stress hata kidogo simelewa na mimi nina uwezo nikapanga safari sina senti tano mfukoni na nikapanga safari na nitaenda tu wala hakuna shida kula utakula si lazima utumie hela yako ndio ule na utaishi si lazima utumie vyako kwa hizo nguo zote zilizokuwa nazo za kwa kumenoko kwa hela sio zingine umepewa tu umepewa na rafiki yako umepewa na ndugu yako umekuwa na nyumbani umepewa zadi na mzee wako ah bwana chukua kanzu hiyo hizo ndio riziki sibi niwasimulie habari moja ambayo mimi imenisaidia sana katika maisha mimi nilipokuwa ninasoma Pongwe maisha yalikuwa magumu nikaamua kuomba ruhusa nikamfuata Sheikh bana naomba nitoke unaenda wapi nakwenda mahala fulani angalau kidogo tukapata nini chochote nikatoka Pongwe mimi nikaenda Dar es Salaam kama kufanya dawa maisha yakazidi kuwa magumu sio kama yakawa nini mepesi yakawa magumu kweli kweli Nimekaa pale takriban miaka hiyo minne. Mwaka wa 2014 mimi nikaitwa ofisini. Sawa? Kuna huyo sehemu ambayo nilikuwa nikiswalisha na kusomesha. Nikaitwa ofisini. Nikaambiwa bana, tumekaa sisi, tumeona harakati zako, tumeona juhudi zako. Sasa wewe tutakulipa mishahara zaidi ya wafanyakazi wa hapa. Ilikuwa ni sheli. Sawa? Tukulipa mishahara zaidi ya wafanyakazi wa hapa. Tutakupa 350,000. Ndio bismillah usikie mshahara wa 350,000. Lakini kipindi hicho mimi napewa hiyo ofa, tayari mimi nimeshaweka azma kwamba 2015 lazima nirudi kusoma. Yaani sitaki 2015 niendelee kuwepo Dar es Salaam. Na ikifika 2015 bado niko Dar es Salaam, ndio sitoki tena na sisomi tena. Acha nitafute zangu hela tu. Sasa 2014 ndiyo ofa inakuja. Sasa nifanyeje? Niende nikasome au ni subirie mpunga hapa mshahara? Jambo likanitatiza sana mimi, nikawashauri baadhi ya watu tena kwa kuwaelezea hali yangu ya kimaisha. Wengi walinishauri usiende kusoma, kaa nini hapa hivi mpango wewe, maneno mengi. Nikampigia simu shekhi, bana, mimi nina shida na wewe na mazungumzo na wewe, na mimi najua shekhi anapatikana siku fulani. Bana, siku fulani mimi nitakuja na mazungumzo na wewe. Sawa. Kweli siku ya Jumatano jioni kapanda gari mimi nikaenda mpaka Tanga. Ikaingia Jumatano usiku. Alhamisi asubuhi nikaenda pale kwa shekhi. Baada ya kupata chai pale, sawa, tena nakumbuka kwa ni chai ya chapati na rosti ya mahindi. Tukumi na yeye tu, wawili, mimi na yeye. Tukanywa chai, baada ya chai, haya, zungumze. Nikamwelezea. Bana, mimi nilitoka hapa kama unavyokumbuka, sasa pale kuna imetokea ofa pale, mimi nalipwa mshahara hivi sasa, nimekaa muda mrefu pale mimi silipwi mshahara, lakini mimi kwa nishatia azma 2015 nataka nirudi naendelee na masomo. Sasa mimi natatizika, nije kusoma au niendelee kupata ile pesa, kwa sababu nikija kusoma ile pesa siipati tena. Nakumbuka shekhe aliniambia maneno ambayo sijayasahau mpaka wa leo, na siwezi kuyasahau kwa sababu ndio imekuwa ni msingi katika maisha yangu. Aliniambia, achana na hiyo hela, njoo usome. Njoo usome. Akaniambia kuna riski za aina hizo mbili. Kuna riski ambayo unatarajia wewe utaipata kutokana na harakati zako na mipango yako na shughuli zako, alafu kuna riziki ambayo Allah alishaamua kukupa. Yaani hiyo atakupa mwenyewe tu, aisha kwamba hii ni ya kwako. Sasa riziki ambayo wewe unaipata sana ni ile ambayo Allah kaamua kukupa wewe mwenyewe, yeye mwenyewe ndio unaipata sana. Ile ambayo unaitafuta wewe ile huipati. Ndio maana unaweza kutoka wewe asubuhi hapa, si ndio? Unatoka nyumbani kwako, kuna mtu anamdai hela zako kwamba lazima leo unanipe hela yangu, sikuelewi leo. Huna hela nyumbani, watu wana njaa, unahitajia wewe pesa. Mipango yako yote utarajia yule bwana akulipe zile pesa, ufanye nini? Shughuli zako. Unakwenda na hakulipi zile hela. Unakwenda siku ya kwanza hakulipi, unakwenda siku ya pili hakulipi, una siku ya tatu hakulipi. Alafu kila ukienda ukirudi unapata hela nyingine ambayo wala hukuitarajia wala hukuidhania. Sio, mnielewa? Yale maneno yale yaliniambia shehe kama vile yalinifungua akili hivi. Ah, akaniambia kwani hiyo shilingi 300,000 ulikuwa unaitarajia utaipata? Si imekuja tu bila wewe kuiomba wala kuidhania wala kuitafuta, si ndio? Basi itakuja nyingine zaidi ya hiyo. Una wasiwasi gani wewe? Basi na mimi nikakata. Nikaanza kusoma. nikaachana na ile 300,000. Sawa, nakumbuka mwezi wa 11 2018 mimi nikarudi zangu tena Pongwe kwa ajili ya kuendelea kusoma. Mpaka sasa hiyo shilingi ile 300,000 nimeiacha, nimekufa au nimedhurika? Tena tukapata zingine nyingi zaidi ya hiyo. Sisi tumeelewana? Swala la riziki ni mtihani mkubwa sana unaosumbua watu. Riziki, kula, kula. Hata nyinyi kusoma sekula ni kula, sio kwa maana eti mnataka mwe wataalamu. Nyinyi mnasoma udaktari, injinia, uhasibu, sijui nini, mwatafuta kula basi. Na ndio maana mkikosa ajira mwahaha, ajira sijatoka, ajira hazitoki, mwanza kuilaumu serikali, si ndio? Kwa sababu ndilo ambalo linamshughulisha mwanadamu. Sasa mimi nikupe nasaha ambazo mimi nilipewa nasaha hizo, sawa, nikazifanyia kazi katika maisha yangu, na alhamdulillah tunaishi kwa salama, kwa amani, hatuna msongo wa mawazo. Wewe ndio una msongo, mimi sina msongo wa mawazo kuhusu kula na maisha ya dunia, hilo siliwazi kabisa. Mimi najua nitakula, sawa, nitaendelea kuwa hai muda wa kuwa siku yangu ya kufa haijafika, na siku ya kufa ikifika nitakufa basi. Sasa na wasiwasi gani? Mmenielewa? Lakini vijana, nyinyi mtambue tu ya kwamba riziki zetu na mfumo wetu wa maisha na kila kitu kimemilikiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sio na wasiwasi. Kwa hiyo haya maneno haya ni maneno adhimu sana. Allahumma, ewe Allah, la mani'a, hakuna mwenye kuzuia, lima, kumnyima yule ambaye a'taita, umempa, wala mu'tiya, wala hakuna mwenye kumpa, wala mu'tiya, wala hakuna mwenye kumpa, lima mana'ta, yule ambaye umemzuilia, yule ambaye umemzuilia. Yani kama Allah hayakadiria wewe upate kazi, mzee, utaunganishwa na mawaziri mpaka Ikulu, rais atakuita na kazi upewe bana. Mzee, kuna kijana wetu hapa amemasoma injinia, amesoma IT, sasa huu ni mwaka wa pili hajapata ajira. Kwa nini mpaka sasa hajapata ajira? Hebu mlete Ikulu. Unakwenda Ikulu wewe, unakuona na rais, tatizo nini? Bana, mimi nilisoma vitu vyangu hivi hapa. Usiwe na wasiwasi, kesho nitakupigia simu. Rais huyo anakuambia ndio mwenye mamlaka ya nchi, alafu kesho na safari zake na kuna zake nje, ziada ya kikazi. Unamka asubuhi wewe unalala na bashasha kabisa kwamba sasa bwana rais. Tena ukitoka pale wenyewe unawaambia watu, mzee Kitonga, mambo yashanyuka hivi hivi. Rais mwenyewe kaniambia kwamba kesho mimi. Mara unaamka asubuhi bwana rais yuko Marekani kwa ziara ya kikazi. Duh. Kumpigia simu huwezi. Sielewa? Unaanza kusubiria rais arudi. Rais amerudi unaumwa. Rais ameingia tu na ukishikwa na malaria kali, ukalazwa hospitalini. Mielewa? Siku natoka hospitalini, kampeni za uchaguzi zimeanza. Rais yuko busy na kutafuta kura. Kwa hiyo natokea matukio tu, matukio natokea mpaka mwaka wa tatu unafika, wa nne unafika, wa tano unafika, kazi huna. Allah aishafunga, hupati.